بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. د تصوف د صوفیانو د عقیدوي نظریاتو او اعمالو د رد سلسله جاری ده. موږ په مخکې نه هم درس کې د لوی الله په توفیق سره د تصوف د هغو شروطو او آدابو کوم چې صوفیانو د پیر د صحبت او د هغه نه د طریقې اخیستو دپاره وزه کړي وو، په هغې مو د کتاب او سنت نه تفصیلي رد ذکر کړ. خو په هغې درس کې مو دا په ځان لازمه کړې وه چې دا وضاحت به ضرور کوو چې د صوفیانو دغه آداب چې د دین اسلام سره په ټکر کې دي، نو اخر دوی په دې کې د چا پیروي کوي؟ مصدر او مرجع د دې څه شی دی؟ نو راځو د لوی الله په توفیق سره اوس په دې درس کې دا بحث یو. نو عزتمندو مسلمانانو، لکه څنګه چې مخکې د دوی د بعضې عقایدو متعلق دا په دلایلو سره ذکر شو چې دوی په هغې کې اکثر مشابهت پیروي او مطابعت د نسوارا او بودایانو او مجوسو سره لري، دغه ډول دوی د دې آدابو باره کې هم د نسوارا او دغه ډول د یهودو سره مشابهت لري. وجه دا ده چې د غلو کچه په هغوی کې هم د خپلو احبار او رحبانو باره کې بېحده زیاته ده. خو دا هم مه هېروئ چې د صوفیانو دغه د پیر د صحبت په آدابو غیره نورو اعتقاداتو د دوی مشابهت د عبدالله ابن سبا یهودی د پرکټو پیروانو روافظو مشرکانو سره هم ډیر رونه ښکاره دی، ځکه که د هغوی اکثر عقاید او نظریات راواخلي او د تصوف والاو سره مقایسه کړي، نو د دواړو ترمنځ به صرف په نوم کې فرق عمومي چې یو ته به رافظیت وایي او بل ته به تصوف. نور به د عقیدو ترمنځ هیڅ فرق په دې کې ونه موندل شي. د دې یو څو ښکاره مثالونه او ثبوتونه هم واوري. اول مثال د مشابهت د تصوف د صوفیانو د روافظو سره دا دی چې د تصوف سلسلې کومې چې د صوفیانو په نیز مشهورې سرور سلسلې دي، چې انشاء الله تعالی د روانو درسونو څخه به یو درس کې مستقل د لوی الله په توفیق سره د دې حقیقت هم مسلمانانو ته واضح کړو. الغرض دوی واړه په دې سلسلو کې خپل سند تر علي رضی الله عنه بیانوي. مشهور صوفی محمد معصوم شیرازی چې په معصوم علی شاه سره شهرت لري، په طرائق الحقائق جز اول 255 صفحه کې وایي: ولا بد لكل سلسله من سلاسل التصوف من الازل الى الابد ومن ادم الى انقراض الدنيا ان تكون متصله بسيد العالمين وامير المؤمنين. ولا بد د هر سلسله ته د تصوف د سلسلو څخه د ابتداء تر انتها او د ادم تر د ختمې دود دنیا پورې شدا به متصل وي د عالم په سردار او امیر المؤمنین پورې. عزتمندو، د فائدې لپاره دا خبر کوم، لکه دلته د دې صوفي په دې عبارت کې غلو وګورئ: د آدم علیه السلام نه وخله تر قیامت یې د تصوف سلسلې ثابتې کړې. دویم، علي رضی الله عنه د انبیاو نه هم غوره تصور کو، په دې چې یو یې خپل ګمان د ټولو سلسلو بانی او مقتدا وګرځاوه، بل دا چې هغې د ټول عالم سردار وګرځاوه. او د عالم اطلاق د الله او د هغه د صفاتو نه پرته په هر څه باندې کیږي، نو معلومه شوه چې د دوی په نیز علي رضی الله عنه د ټول عالم، یعنی د هر څه سردار دی، حتی د انبیاو نه هم غوره دی، والعیاذ بالله. نو غرض مو له دې حوالو نه دا دی چې بعینه د علي رضی الله عنه په باره کې هم دې ډول غلو دې ته مجبور کړي چې هغه رضی الله عنه د خپلې چټلې او شرکي عقیدې امام او مقتدا ګرځولی دی. دویم دا چې بیا دغه سند چې روافظ په کومه طریقه علي رضی الله عنه ته په خپل ګمان رسوي، د سند هم دغه رجال د تصوف په سلسلو کې هم ذکر دي چې د امت مسلمه د هیڅ محدث او د رجالو د هیڅ ماهر او امام ورباندې تر اوسه قناعت او تشفي نه ده حاصل شوی. دویم مثال د مشابهت د تصوف او د روافظ سره وګوري، روافظ هم د علي رضی الله عنه په حق کې د بی حد غلو مرتکب ګرځیدلی، تر دې چې هغه په نور ټولو صحابه کرامو ورا اعلم افضل افقه اکرم او اعلا ګرځولی دی. نو بی عینه د تصوف والو هم د روافظ سره په دې برخه کې ځان شریک کړي او خپل هم صفتی او سیالي ورسره ښکاره کړي ده. مشہور صوفی ابو نصر سراج الطوسی پا کتاب اللمعہ صفحہ 190 کی لکھی ولی امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ خصوصیت من بین جمیع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمعانی جلیلت و اشارات لطیفت و الفاظ مفردت و عبارت و بیان للتوحید والمعرفت والایمان والعلم وغیر ذالک و خصال شریفت تعلق و تخلق به اہل الحقائق من الصوفیہ وی ویدہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابو کی او زانگڑے خصوصیت تے پو اوچتو معناگانو سرا پو باریکو اشارات سرا پو زانگڑی الفاظ سرا او دغڑول پو تعبیر او ایمان کی دا علم ایمان معرفت و توحید سخا او دا دین بغیر دا نور و شریف و خصلتون سخا چی پہ حقی کی اور پسی دا تصوف دا حقائق والاو زانون تڑلی او پہ حقی اخلاق و زانون مشرف کردی دی بیا دغ صوفی پا کتاب اللمعہ امدی صفحہ کی لکی چی علی رضی اللہ عنہ پا حق علم خاص سوے ہو پا کم چی خضر علیہ السلام خاص سوے ہو ابن عربی صوفی پا الفتوحات المکیہ جز اول 268 کی دا علی رضی اللہ عنہ بارہ کی لکی چی من اصحاب العلم ومن من یعلمون من اللہ ما لم یعلمه غیره وی علی رضی اللہ عنہ دا حق علم دا خواندانان سخدے او دا حق چال قبلی سخدے چی دا اللہ لطرف نیا حق علم حاصل کردے چی بل چا حق ندے حاصل کردے دا دول صوفی ابو طالب مکی پا طول صحابو کی علی رضی اللہ عنہ دیر دا تقوی ورع خواند گڑا لے دے پا قوت القلوب جز اول صفا سلور سعود رسلو اختم کی امدہ ابو طالب مکی لکی چی ازہد الصحابتی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عزت مند و زمون دے بحث نہ دا مقصد ہرگز نہ دے چی گویا علی رضی اللہ عنہ علم ورع تقو فضیلت نلری والعیاذ باللہ نہ ہرگز نہ بلکہ زمون مقصود دا دے چی دا تصوف صوفیانو چی حغت دا کم صفات چی ما مختصر ذکر کرن ذکر چی دا طول راجع مکول بحث اگدوی چی دا غا قسم اوصاف منل دا حغا چی حغا پا طول صحابو کی افضل اورع ازہد افقہ اشجع او دا ڈول دا نور جلیل صفات خاونو گرن چی دا نور صحابو نا دا زیاد بی نو دا غلو دا او بعینه جلی و بدیهی مشابهت دی دوی بدی غلو کی دا روافظ سره زکه هم دا هغه سدی چې روافظ هم په خپلو کتابونو کې په بشمار مقاماتو کې لیکلی دي چې دا مون بحمد الله تعالی د سلسله اظهار النواقض التي ازمرت فی عقائد الروافظ په عنوان سره مفصل بیان کړی دي وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین. درې مشابهت د تصوف د صوفیانو د روافظ سره دا دی چې روافظ دا دعوه لري چې علی ابن ابی طالب رضی الله عنه وفات نه دی بلکې کی هغه وریزو کې دی او ژوندې دی. بعینه دغه عقیده د تصوف د صوفیانو هم ده. شعرانی صوفی په طبقات الکبرا دویم جز صفحه 9 کې لیکي ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه رفع کما رفع عیسی علیه السلام وسینزل کما ینزل عیسی علیه السلام. وی بشک علی ابن ابی طالب رضی الله عنه چت کړی شوی دی لکه څنګه چې عیسی علیه السلام چت کړی شوی دی او هغه برکوزیږي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام برکوزیږي. شعرانی صوفی بیا ورپسې وی قلت وبذلك قال سيدي علي الخواص رضي الله عنه فسمعته يقول إن نوحا عليه السلام أبقى من السفينة لوحا على اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفع عليه إلى السماء فلم يزل محفوظا في صيانة القدرة حتى رفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وی ویز شعرانی وایم چې په هم دی خبر زما پیر علی الخواص هم قول کړی دی. پس ما تی اوریدلی دی چې هغه ویل چې نوح علیه السلام د خپل کشتۍ څخه یو تخته د علی رضی الله عنه په نوم پریښوده چې هغه به په اسمان ته پورته کیدلی شي. نو همیشه و دغه تخته چې د قدرت په نگرانۍ کې ساتل کېده تر دې چې علی رضی الله عنه په اسمان ته پورته کړی شو. نو عزتمند صفا وګورئ څه فرق پاتې شو په منځ د روافظو او په منځ د متصوفه یعنی د صوفیانو کې. څلورم مثال د مشابهت د تصوف د صوفیه او د روافظو سره واغه دا چې روافظ د امامت په ترتیب کې د علی رضی الله عنه نه واخله د حسن حسین حتی تر د محمد ابن حسن العسکری پورې د وصیت او تلقین وجوبي عقیده لري چې بعینه د تصوف صوفیان هم د خپل سند او شیخ سره په بیعت او صحبت کې دغه عقیده لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تلقین علی او هغه حسن او حسن حسین ته کړی دی. وګوره جمهرۃ الاولیاء د ابو فیض المنوفی اول جز 90 صفحه هم دا خبره صوفی ابو العباس مرسی هم کړی دا. صوفی شعرانی په طبقات الکبرا دویم جز 14 صفحه کې ترینه نقل کړی چې هغه ویلی دی طریقنا هذه لا تنسب للمشارقة ولا للمغاربة بل واحد عن واحد الى الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو اول الاقطاب. ويزمون دغه د تصوف طریقه په سلسله کې د شرق او غرب والا او ته نشي منسوب کړي بلکې دا یو د بل نه وصیت تر د حسن ابن علی ابن ابي طالب پورې را نقل شوی او هغه هم بنې د قطبانو څخه دی. دغه ډول د صوفیانو په کتاب جمهرۃ الاولیاء جز اول صفحه 23 کې لیکلی دی: وکان من اوائل اهل طریق الله بعد الصحابه علی ابن الحسین زین العابدین وابنه محمد ابن علی الباقر وابنه جعفر ابن محمد الصادق وذلك بعد علی والحسن والحسین رضی الله عنهم جميعا. وو دغه هم بنې د الله د طریقې والا رستو د صحابه نه په دې سلسله کې تر علی ابن الحسین زین العابدین او بیا د هغه زوی محمد ابن علی الباقر او بیا د هغه زوی جعفر ابن محمد الصادق پوری چې دا ورته را ورسېدي، یعنی دا سلسله ورته را ورسېدي رستو د علی، حسن او حسین رضی الله عنهم نه. د ترتیب وار دغه سند او د دغه لړۍ دغه ډول دعوه صوفي کالبازی هم کړی دا. وګورئ التعرف لمذهب اهل التصوف صفحه 14. پنځم مثال د مشابهت د تصوف د صوفیانو د روافظو سره غدا دی چې روافظ د عقیده لري چې د حسن العسکری زوی شوی چې هغه د محمد په نوم دی او هم دا محمد با د مهدی په نوم او صفت سره خروج کوي. او هم دا نظریه د تصوف د صوفیانو هم ده. صوفی عبد الوهاب شعرانی په الیواقیت والجواهر فی بیان عقائد الاکابر جزء 2 صفحه 23 کې لیکي: فهناك يترقب خروج المهدي عليه السلام وهو من اولاد حسن العسكري ومولده عليه السلام ليله النصف من شعبان سنه 55 و200 وهو باق الى ان يجتمع بعيسى ابن مريم عليه السلام. وای او دلته انتظار کېدلې شي د مهدی علیه السلام د خروج او هغه د حسن العسکری د اولاد څخه دی، او وخت د ولادت د هغه د شعبان په 15 په کال 255 هجری کې دی، او هغه به باقی وي تر دې چې د عیسی ابن مریم علیه السلام سره به یوځای شي. نو وګورئ عزتمندو، د محمد ابن الحسن په نوم کس د خروج عقیده د روافظو غوندې د تصوف والا هم لري، او حال دا چې شیخ الاسلام رحمه الله د اهل علم اجماع نقل کړي چې د حسن رحمه الله په دین زوی نه دی پیدا شوی، بلکې حسن رحمه الله د سره وارث نه لري، خو د تصوف والا او عقیده تاسو واورېده چې د روافظو غوندې د عمدې حسن د زوی محمد په نوم کس به راوزي او دغه په باره کې د مهدي توب عقیده لري، او حال دا چې حدیثو کې د کوم مهدي ذکر شوی دی هغه د عبد الله زوی دی چې د مور نوم بی بی امینه وی چې په صحیح احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت شوی دی. شپږم مثال د تصوف د صوفیانو د روافظو سره هغه دادی چې د روافظو د عقیده ده چې سلسله د نزول د وحی ختمه نه ده، چې دا عقیده د عدم ختم النبوه عقیده ده، بلکې دا هم وایي چې انبیاو سره د حجاب شاته او امام سره مخامخ الله خبرې کوي، جبرئیل ورته راځي، احکام او شرایع ورکول کیږي، بلکې د انبیاو نه هم غوره خصلتونه ورکول کیږي وغیره وغیره. خو بل طرف د تصوف صوفیان هم دقه ډول دي ته ورته عقیده لري. د صوفیانو په نیز لوی صوفی او د کرامت خاوند عبدالقادر الحلبی په المواقف الالهیه صفحه 18 کې لیکي: وی کل ما خصت به الانبیاء خصت به الاولیاء. وی ټول هغه څه چې انبیاء په خاص کړی شوی دي، اولیاء هم په هغه خاص کړی شوی دي. دغه ډول بل قدیم صوفی نجم الدین کبرا الخوارزمی په فوائح الجمال او فواتح الجلال صفحه 10 کې لیکي: ان الملائکه تنزل على الصوفیه. وی بشک ملائکه په صوفیانو راکوزیږي. دغه ډول صوفی عبدالعزیز د باغ هم په الابریز کتاب صفحه 155 کې لیکلي دي چې: واما ما ذکروه فی الفرق بین النبی والولی من نزول الملك وعدمه فليس بصحيح، لان المفتوح عليه سواء كان وليا او نبيا لا بد له ان يشاهد الملائكه بزواتهم على ما هم عليه ويخاطبهم ويخاطبونه، وكل من قال ان الولي لا يشاهد الملك ولا يكلمه فذاك دليل على انه غیر مفتوح علیه. دی وی وی او هغه چې خلق ذکر کړي فرق کول په منځ د نبی او ولی کې په باره د نازل دود ملائکه عدم نزول د هغه کې، نو دا فرق صحیح نه دی، ځکه هغه څوک چې په هغه باندې دغه باب د الله له طرفه کولاو شوی وي بیا برابر خبره د هغه ولی وي او که نبی، نو بیا چاره نشته هغه ته د دینه چې ملائکه به ذاتي په هغه وصف ویني په کوم صفت باندې چې وي دوی هغه مخاطب کوي او هغه به دوی مخاطب کوي، او هر هغه چا چې دا خبره کړي چې ولی ملائکه نه ویني او نور سره خبرې کوي، نو دا دلیل دی په دې چې په دغه علم او مقام نه دی را کولاو شوی. بل واوري صوفی شعرانی لیکي: ان شیخ تاج الدین ابن شعبان کان اذا ساله انسان فی حاجه یقول له اصبر حتى یجیء جبریل. وی بشک شیخ تاج الدین ابن شعبان چې کله به کوم انسان لدنه د خپل کوم حاجت متعلق وختنه وکړ، نو د بورتویل صبر وکړه چې جبریل لاشي بیا درته جواب درکوم. دا خبر صوفی شعرانی په الاخلاق المدبولیه جزء اول صفحه 1455 کې نقل کړي. نور دې باره کې صوفیانو کوم ګلان کړلی د هغې نه د ځان خبرولو د پاره وګورئ د دوی کتابونه الواقیت والجواهر فی بیان عقائد الاکابر د شعرانی جزء دویم صفحه 15 المنقذ من الضلال د غزالی صفحه 28 غیث المواهب العلیا للنفری الروندی جزء اول 212 صفحه مواقع النجوم د ابن عربی صفحه 102 و مثال د مشابهت د تصوف د صوفیانو د روافظ سره هغه دا چې روافظ د عقیده لري چې امام په غیب پوهیږي او ټول پټ امور په هغه ښکار دي، خو بل طرف هم دا عقیده د تصوف صوفیان هم لري. په الانسان الکامل کتاب کې جیلی صوفی په اول جز 122 صفحه کې د شبلی صوفی په باره کې لیکلي چې هغه وایي: لو دبت نمله سوداء على صخره صماء في ليله ظلماء ولم اشعر بها او لم اعلم بها لقلت انه ممكور بي. وکچرته یو تور میګه پکلاکه غټه باندې په تور شپه کې روان یو زی محسوس نکړم او په حال په نشم نوخا مخابه وایم چې زه دوک کړی شوم. صوفی عبد العزيز د باغ په الابریس صفه 200 کې لیکي چې ان الجنين اذا سقط من بطن امه يراه العارف في تلك الحاله الى اخر عمره. وبشک ما شوم چې د مور د خېټې نه راوغورځي نو عارف د دقه وخت د حال نه واخله تر اخری عمر پوری بینی. بل صوفی علی الخواص نه صوفی شعرانی په طبقات شعرانی جز اول صفحه 155 کې نقل کړي چې هغه وایي: لا یکمل ایمان عبد حتى يصير الغيب عنده كالشهاده في عدم الريب. ایمان دی او بندوی نه پوره کیږي تر دې چې غیب د پنیز داسې وګرځي لکه حاضر بغیر له شک نه. صوفی بلکې د صوفیان قطب ابن عربي صوفی په مواقع النجوم صفه 133 کې لیکلي دي: العارف هو الذي ينطق عن سرك وانت ساكت. ويعارف خو هغه چاته وایي چې ستا د پټو رازونو نه تاته خبر درکوي او ته ورته چپې. نو وګورئ ورونو، د ایمان باره کې د علم الغیب د اثبات د شرم و عیب نه ډکه دغه عقیده لکه څنګه چې روافظ لري بعینه دغه ډول عقیده دادی د تصوف صوفیان هم خپلو پیرانو مشرانو ته ثابتوي. نو فیصله تاسو وکړئ. اتم مثال د مشابهت د تصوف د صوفیانو د روافظو سره هغه دادی چې روافظ دا پخه عقیده لري چې ایمان په مخلوقاتو کې تصرف کوي او هر څه د هغه د اشراف نه لاندې کیږي، خو بل طرف چې موږ ګورو نو همدا عقیده د تصوف د صوفیانو هم ده. مشهور صوفی رفاعی احمد د صوفی عبدالعزیز د باغ نه دا روایت هم نقل کړی چې هغه ویلي دي: ان العبد ما یزال یرتقی من سماء الى سماء حتى یصل الى محل الغوث ثم ترتفع صفته الى ان تصير صفه من صفات الحق فيطلعه على غيبه حتى لا تنبت شجرة ولا تحضر ورقة إلا بنظره ويتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه عقول الخلائق. وبيشك بندها ميشوي دي واسمان بل اسمان تخيجي ترديش دا غوث يعني دا الله محل تورسيجي. نبياد دي بند صفتو چتكريش ترديش دا يو صفتو گرزي دي صفتونو دا حق يعني دا الله تعالى سقا. نبس هاغي پخبلو غيب وخبردار كلي ترديش يو ونا نشنا كيجي ونورتا يو پانا ورکول كيجي مگر دا دا نظر وران دي او دا کس دا وقت دا الله لخوان داسي خبري كوي چه جملة مخلوقات عقلنا ورتنا رسي. داي بقلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأطباعه الأكابر صفا يوصل أتسلو يختم كي ويلي دي. نو ګورې عزتمند او روافظ قدم پورته کړی او د تصوف صوفیانو برابر په هما غزه قدمی خېده. نه هم مثال د مشابهت د تصوف د صوفیانو د روافظ سره هغه دادی چې روافظ د عقیده لري چې انبیا او اولیا په درجو کې مساوات لري، د دوی ترمنځ هیڅ فرق نشته، بلکې بعضی اوصافو کې دوی د عقیده هم لري چې امام د نبی نه اوچت وي. خو بل طرف هم دا ډول د تصوف صوفیان هم د عقیده لري چې نبی او ولی په درجو کې فرق نه لري، بلکې بعضی اوصافو کې ولی د نبی نه غوره هم وي. اول د مساوات د عقیدې اثبات د دوی د خلو نه واوري. صوفی کمشخانوي په جامع الاصول فی الاولیاء صفحه 15 کې لیکلي دي: فمن الاولیاء من یقوم فی عالم مقام الانبیاء ومنهم من یقوم فی عالم مقام الرسل ومنهم من یقوم في عالم مقام اولي العزم ومنهم من يقوم في عالم مقام اولي الاصطفاء. وی بعضی له اولیاو څخه هغه دي چې د انبیاو په عالم مقام کې ودرېږي او بعضې داسې دي چې د رسولانو په عالم مقام کې ودرېږي او بعضی اولیا داسې وي چې د اولو العزم پیغمبرانو په عالم مقام کې ودرېږي او بعضی هغه دي چې د غوره کړل شوو پیغمبرانو په عالم مقام کې ودرېږي. نو وګورئ عزتمندو، څنګه چې الله تبارک وتعالی انبیا په کومو درجو منزلو مفصوف ګرځولي، بعینه په همدې ترتیب سره صوفیان خپل مزعوم اولیا هم د هغوی سره په مقامونو کې ودرولې دي. بل واوري صوفي ظهیر الدین یا ظهیر الدین قادری په الفتح المبین فيما يتعلق بالترياق المحبين صفات و پنزوسم کی لکھی ہوئی الولایۃ ذل النبوت والنبوۃ ذل الالہیہ فالانبیاء علیہم السلام مصادر الحق والاولیاء مظاہر الصدق والاولیاء خصوا باشارات نبویہ و اطلاعات حقیقیہ و ارواح نوریہ و اسرار قدسیہ و انفاس روحانیہ و مشاہدات ازلیہ دا وی وی ولایت چی دے دا سور دا نبوت دے و نبوت سور دا الہیت دے بیا ہم دے بحث کے لاندے لیکی پس انبیاء علیہ السلام دا حق مزدرون دی و اولیاء دا دا صدق مظہرون دی یعنی رختیا لدی زیخ کارا کی گی بیا لیکی وی اولیاء دا پا نبوی اشارو و پا رختون و خبرو ورکولو او پا نورانی ارواح و پا پاک و رازون و پا پاک و نفسون و پا ہمیشہ لی دلو ورکری شوی دی نو خپل فیصله وکړي مسلمانانو په دې عبارت کې صوفي قادری د انبیاو سره په صف او صفت کې د اولیاو د برابرۍ د پاره څومره ذهن سازی او زمينه سازی وکړه چې هیڅ مؤمن به ورسره د دې په منلو کې اتفاق ونکړي تر دې ځایه اثبات شو د دې چې صوفیان اولیا د زعمهم د انبیاو سره برابر ګړي خو اوس راشي د صوفیانو ولی ته په بعض درجو کې د نبی نه په اوچتوالي هم د دوی عقیده وګوري د صوفیانو د مشهور امام بایزید بستامی نه مختلفو صوفیانو په خپلو کتابونو کې نقل کړي چې هغه ویلي دي خذنا بحورا وقفت الانبیاء بسواحلها وی منګه داسې سمندرونو بحرونو ته کوز شوي وو چې انبیاء یې محض په غاړو کې ودرېدلي دي یعنی د ورکوزېدو توان یې نه دی پیدا کړی والعیاذ بالله دا عبدالعزیز د باغ په الابریز صفه 206 کې د ابویزید بستامی نه نقل کړی دي دغه ډول ابو فیض محمد منوفی صوفي ترینا په جمهرۃ الاولیا جز اول 206 کې هم نقل کړی دي شعرانی صوفي په طبقات الکبرا کې په دویم جز صفه 14 کې او ابن عجیبه صوفي په الفتوحات الالهیه صفه 216 کې نقل کړی او صوفی عبدالکریم جیلی په الانسان الکامل جز اول صفه 133 کې د بلغیس نه نقل کړي بل دای هم تر نقل کړي چې بستامی आवाज او کچی معاشر الانبیاء اوتیتم اللقب و اوتینا ما لم تؤتوه اے د انبیاء ټولګیا تاسو ته لقب درکړی شوی دی موږ ته هغه سره کړی شوی دی چې تاسو ته نه دي درکړی شوی دغه ډول د دې بستامی نه دا هم نقل دی چې هغه ویل تالله ان لوائی اعظم من لوائی محمد صلی الله علیه وسلم لوائی من نور تحته الجان والجنس والانس كلهم من النبیین وای وی قسم په الله چې زما جنډه په قیامت کې لوی ده د جنډې د محمد صلی الله علیه وسلم نه زما جنډه د نور څخه دا وای یو لاندې بترنه پیریان انسانان دا ټول به وی چې دا د انبیاء څخه وی ټول بتلان دی راټول شوی او ګورې د دې قول د پاره د دوی کتاب الانسان الکامل جز اول صفه 133 الجواهر والدرر صفه 218 الجواب المستقيم د ابن عربي 218 صفه لطائف المنن والاخلاق د شعراني جز اول صفه 115 دغه ډول په طبقات الکبرى کې شعراني په جز دویم صفه 118 کې د دوی په ګمان د خپل یو ولی متعلق لیکي چې هغه یو شعر ویل دی چې مقام النبوه فی برزخ فوق الرسول ودون الولی و مقام د نبوت په برزخ کې د رسول نه لګ او چته د ولی نه لخکته دی په شعراني د دې شعر تشریح داسی کویلی کی یعنی ان مقام النبوت یعطى للآخذ عن الله بواسطه وحی الله ومقام الرساله یعطى تبلیغ ما امره الله به للعباد ومقام الولایه الخاصه یعطى الآخذ عن الله بالله من الوجه الخاص وبشک مقام د نبوت ورکون کی ته د الله له طرف نه د وحی په واسطه ورکول کی او مقام د رسالت دا چی ورکول کی نو دا نو په تبلیغ د هغه سچ امر ورته الله کړی وی د رسول د هغه بندگانو ته او مقام د خاص ولایت ورکول کی اخیستون کی دا الله له طرف نه د الله په واسطه د خاص وجینا نو وګوره عزت مند ولایت او ولی په کوم اندازو مهارت سره د نبی او رسول نه غوړه کړ دا د تصوف اعتقاد دی چې د انبیا او رسولانو په کې دا حیثیت او مقام دی اخر نور توهین د انبیا او څنګه وی ول اعوذ بالله دلته چې د شعرانی دا خبر چې د پورته شعر نه هم د ولی په حق د زیات غلو حامله ده نو د دې وجه نبی رسول متصلا لیکي چې سو ګوره د تصوف امامانو دا ګمان نه کیږي ګویا هغه ولی د نبی نه افضل ګني سبحان الله خو زه وایم چې نه الله دې نکړي چې سو بدا ګمان پتا سو کوي بلکه سل په سل یقیني خبر ده چې ستاسو هم دا اعتقاد دی چې ولی د نبی نه افضل دی ګنی ستاسو د دې دواړو خبرو خدا سي مثال شو چې یو کس د عزت په ځای کې ناس یو بل کس لاغه زینه پورته چې دې زینه پاسه او بوی دې په داسې ځای کې کینو چې هغه د اول په نسبت د عزت زینه وي او بیا خلکو ته وایي چې زمونږ د بی عزتۍ او بی قدرۍ اراده مقصود نه و لسم مثال د مشابهت د تصوف د صوفیانو د روافض سره دا دی چې روافض د وحدت الوجود حلول او تناسخ فی الارواح عقیده لري چې تفصیل د روافض په نیز د هغوی په معتمدو کتابونو کې موجود دی خو بل طرف کوم د تصوف د صوفیانو عقیده وینو نو دی هلاکونکي کې مرض په دوی کې هم پوره سرایت کړی دی چې ان شاء الله تعالی په خپل مقام کې تفصیل را روان دی. دا شو عزت مند لس هغه عمده مشابهتونه او مناسبتونه د صوفیانو د روافظو د عقیدی د اتفاق تر مابین. باقی داسې د دوی او د هغوی ډیر عقاید مشترک دي چې دا لست مونږ صرف د اختصار په وجه باندې ذکر کړي. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أيزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.